bylo 19 hodin. Český rozhlas Český. Zprávy. Přehled hlavních událostí. Nejméně 40 lidí bylo zabito v syrském Alepu a Damašku. Somálská a finská armáda vytlačily islamistické milice Šabáb z jejich poslední bašty. Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřuje selhání prezidentovy ochranky při včerejším pokusu o atentát. Hezký večer v sobotu 29. září. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu 6, které dnes připravuje Gita Zbavitelová a provází vás jimi Jiří Hrubec. Zprávy teď podrobně.